Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. Bij 3 bomaanslagen in Bagdad zijn zeker 34 mensen gedood en 50 gewond geraakt. Een zelfmoordenaar liet een bomgordel afgaan in een restaurant. Daarna gingen er 2 bommen af op een drukke markt in de stad. Elders in de stad ontplofte ook een bom. De aanslagen vonden plaats enkele uren voordat de regering de avondklok afschafte, die sinds 2003 van kracht was. De hoop was hiermee het dagelijks leven in Bagdad te normaliseren. Zaterdagmiddag is een militair transportvliegtuig vanuit de Oekraïne aangekomen op vliegbasis Eindhoven. Aan boord was 1 lijkkist met resten van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. Op vliegveld Eindhoven vond een ceremonie plaats waarbij de ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken aanwezig waren. Ook nabestaanden waren uitgenodigd. Daarna werd de kist onder politieescorte naar Hilversum vervoerd. Sinds de aanslag van de Taliban op een school in Pakistan afgelopen december, waarbij 136 kinderen werden gedood, zijn in dat land meer dan 10.000 terreurverdachten en extremisten gearresteerd. Na de aanslag had de regering gezegd de jacht op radicale bewegingen sterk op te voeren. Meer dan 6.000 arrestaties werden verricht in een provincie grenzend aan Afghanistan, dat geldt als bolwerk van de Taliban. En dan nog het weer. De echte winter is uit ons land vertrokken. Na een veelal grijze zaterdag en een grotendeels bewolkte nacht is er ook op zondag vrij veel bewolking. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en de temperatuur stijgt naar circa 6 graden bij een matige en aan zee soms krachtige noordenwind. In de avond neemt vanuit het noorden de kans op regen weer wat toe. Ook maandag en dinsdag worden 2 sombere grijze dagen met maxima van 7 graden. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël. Het is tijd voor de Bijbelstudie. Verzorgd door de Israëlische Bijbelleraar Chuck Cohen. De titel is Gebed voor Israël. Shabbat Shalom. It's good to be in the house of the Lord on Shabbat. Het is goed in het huis van de Heer te zijn op Shabbat. Back in Jerusalem, we have a home group that worships on Sunday. In Jeruzalem hebben wij een huisgroep die de Heer aanbidt op zondag. I don't care what day you worship, het maakt helemaal niet uit wanneer de Heer gaat prijzen. As long as you recognize that the seventh day is still the Sabbath. Als je maar steeds erkent dat de zevende dag is de Shabbat. Some people have said to me, aren't we supposed to rest on the Shabbat? Sommige mensen zeggen, moeten we niet rusten op de Shabbat? Well, ja. The Levites worked twice as hard on the Shabbat. De Levieten moesten 2 keer zo hard werken op de Shabbat. They had the daily sacrifice and the Sabbath sacrifice. Ze hadden de dagelijkse offers en de Sabbatsofferings. And everyone who is part of the body is a priest in the house of God. En iedereen die een deelgenoot is van het huis van God is een priester voor God. Yeshua worked on the Shabbat. Yeshua heeft op Shabbat gewerkt. He said, "My Father works and I'm working." Hij zei, mijn Vader werkt en ik werk ook. And so apparently God is still working on the Shabbat. Het schijnt dat God nog steeds op werkzaam is op Shabbat. So let's not get too religious about the Sabbath. Dus laten we niet al te religieus worden over de Sabbat. Because the Shabbat is made for man. Want de Sabbat is gemaakt voor de mensen. You know how we know that? En we weten dat toch? On the sixth day. Op de zesde dag. God created woman. Heeft God de vrouw geschapen. And the very next thing is he gave man a rest. En het volgende ding is dat hij de mens een rust gaf. Oké. Halleluja. You can use that in your sermons. Yes, okay. I will carefully use it. Mm-hmm. Not on women's meetings. Psalm 46. Psalm 46. Do you have a clock here so I can see the time, or do I have to keep on looking at my wrist? I can look at my wrist. There's one, but you cannot clearly see it. Oh, I can't see it. That's great. I can go forever. Okay. But every now and then I will push. No, don't worry about that. I've got this here. Okay. Good. I guess in your version it would start in verse 2. In onze versies begint het meestal bij vers 2. God is a refuge and strength, a very present help in trouble. God is ons een toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. If you are looking for God to help you in the past, he's not there. Als u voor hulp zoekt bij God in het verleden, zult u hem daar niet aantreffen. Don't get into this weird inner healing where God is back in your past and he touches you. En ga nou niet zo bezig met die innerlijke genezing waar je voortdurend eindeloos terug moet gaan in het verleden waar God je dan zal aanraken. And if you're hoping God would help you tomorrow, en ook als je hoopt misschien helpt God je morgen. I'm sure he'll be there. Natuurlijk zal hij ook daar zijn. But God is a present help. Maar God is nu een hulp. Vandaag, nu, op dit moment, hier. Okay. Therefore will we not fear, though the earth be moved, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and are troubled, though the mountains shake with swelling thereof. Daarom zullen we niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. I'm sure we've all seen the pictures of Japan. Nou, we hebben allemaal die beelden gezien van Japan. This is literally what happened. Letterlijk is dat wat er gebeurde. Apparently a huge section of the sea bottom shifted, the earth moved. Een enorm gedeelte van de bodem van de zee kwam in beweging en alles begon te schudden en te bewegen. And the waters roared. En de wateren begonnen te donderen. And they're not even sure how many are dead yet. En we weten nog ineens hoeveel doden er zijn. This is God. Dit is God. This is not Satan. Dit is niet Satan. This is our God. Dit is onze God. Satan may be the god of this world's system. Satan is dan wel de god van dit wereldse systeem. But our God reigns. Maar onze God regeert. The earth is the Lord's and the fullness thereof. De aarde is van de Heer en de volheid die erop is. Yeshua prayed, I thank you God, Father, Lord of heaven and earth. Jezus heeft gezegd en gebeden, Vader, ik dank u dat u de God bent van de hemel en van de aarde. Satan would love for you to think he's the god of this world. Satan zou het heerlijk vinden als u zou denken dat hij de god van deze hele wereld is. One of his favorite deceptions. Een van zijn favoriete misleidingen. Then we end up praying against things that God is actually shaking up. En dan gaan wij tegen allerlei dingen inbidden waar God eigenlijk bezig is de zaak te schudden. Now, why would God do something like this? Waarom doet God zulke dingen? By the way, this is not even my message. Dit is nog ineens mijn boodschap. It's their fault for singing that last song. Het is de fout van deze groep die dat laatste lied heeft gezongen. Listen to verse 6. Vers 6. It says in Hebrew, goyim. De goyim, de volkeren. So it could be Gentiles, it could be nations. Dat kunnen heidenen zijn, dat kunnen volkeren zijn, naties. The nations raged, the kingdoms were moved, he uttered his voice and the earth melted. Vers 7 is dat, de heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden, hij liet zijn stem klinken, de aarde smolt weg. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge. De Heere van de legermachten is met ons, de God van Jacob is voor onze veilige vesting. And he talks about, the psalmist talks about how God is going to bring desolation to the earth. And the psalmist zegt dat God een verwoesting zal brengen in deze wereld. Exactly what we've seen after that tsunami swept across. Een verwoesting zoals de tsunami die overal overheen gesweept is. And then he makes wars to cease unto the ends of the earth, verse 10. En dan zie je in vers 10 dat hij oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde. And then God speaks. En dan God spreekt. And he says, be still. Hij zegt, geef het op. In the Hebrew, this is a very polite form of shut up. En het is een beleefde vorm met hem bij Hebreeuws van, hou je mond dicht. Be still and know that I am God. Wees stil en weet dat ik God ben. Sometimes when we're panicking, we can't hear God. Soms zijn we zo in paniek dat we God niet kunnen horen. Somebody who discipled me in the Lord. Iemand die mij gebracht heeft tot het navolgen van Jezus. Through his books, he wasn't alive. Door zijn boeken, want hij leefde niet, deze persoon. Oswald Chambers. Oswald Chambers dus. He said. Hij zei. We can determine our maturity as believers. Wij kunnen onze volwassenheid als gelovigen bepalen. By our level of panic in crisis situations. Door ons niveau van paniek in crisissituaties. I've still got a long way to go. Nou, ik heb nog een heel eind te gaan in die richting. Okay, but. Maar. Do you know what they say a hero is? Maar weet je wat een held is? A hero is someone who panics 2 minutes after everybody else. Een held is iemand die in paniek komt 2 minuten na alle anderen. Okay, verse 11 though says, be still and know that I am God. In vers 11 staat het in deze vertaling, geef het op en weet dat ik God ben. I will be exalted among the nations. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. And in the Hebrew, I will be exalted in the land. En in het Hebreeuws staat, en ik zal geroemd worden op de aarde, in het land dus. Our God is first exalted amongst the Goyim, the nations. Eerst wordt God onder de Goyim verheerlijkt, onder de volkeren. And then, as it says in Luke, then he comes back and he's exalted in Israel. En dan staat er in Lucas, en zo weer klinkt het hier ook, en dan wordt hij verheerlijkt in Israël. How many of you have heard of Lance Lambert? Wie heeft gehoord van Lance Lambert? About 10 years ago, Lance had a prophetic word when he was in the Philippines. Ongeveer 10 jaar geleden had Lance Lambert een profetisch woord toen hij op de Filipijnen was. And basically what God said is, I am very angry at the nations. En wat God daar, dat was de strekking, wat God daar zei was, ik ben heel erg boos op de volkeren. Because of how they're dealing with my people Israel. Vanwege hoe zij omgaan met mijn volk Israël. And he listed a whole bunch of things that God was going to do. En hij heeft een hele lijst heeft hij toen opgenoemd wat God van plan was om te gaan doen. I'll destroy their economy. Om hun economie te gaan verwoesten. I'll destroy their ecology. Ik zal hun milieu gaan verwoesten. I will shake their governments. Ik zal hun regeringen omverwerpen. We're beginning to see that, or we're seeing that now. En we zien het overal. Why? Waarom? Because Israel is a problem in the church. Omdat Israël voor de kerk een probleem vormt. If the born again believers won't stand in the gap for their nations, als de wederom geboren gelovigen niet in de bres gaan springen voor de volkeren, who do you expect to stand in the gap? Your politicians? Wie gaat er dan in de bres springen? Jullie politici? Barack Obama? Oi, voi. Barack Obama? Oi, wee, oi, wee. No. Okay, the Muslim Brotherhood, who will probably take charge of Egypt? De Muslim Brotherhood, die waarschijnlijk Egypte zal gaan overnemen? Uh-uh. God expects the church to be salt and light. God verwacht van de kerk dat ze zout en licht is. God, there's no water. Well, there is water. Nou, haal maar eventjes. Haal een lekker vers okay. Glaasje water. Ja. Yeah. Yeah, I understood that. Little red wine would be nice too. I didn't say that. We will pray over it. Okay, pray over it. But God expects us to be involved in politics in prayer. God verwacht van ons dat wij in politiek betrokken zijn als we gaan bidden. Paul says in 1 Timothy 2. Paulus zegt in 1 Timotheus 2 vers 2. First of all, pray for those in authority. Op de eerste plaats bid voor degenen die in autoriteit zijn. If we are not lifting up or standing in the gap for our politicians. Als wij niet in de bres staan voor onze politici. What's preventing Satan from moving them any way he wants? Wat weerhoudt Satan dan om een over naartoe te schuiven daar waar hij het wil? But if the church doesn't understand, maar als de kerk niet verstaat that the reason that your nation is judged, dat de reden waarom uw volk geoordeeld wordt is because of how the nation is touching God's land and his people, dat het is van hoe het ons volk omgaat met Gods volk en Gods land. Then you end up praying for all sorts of things that are the fruit of judgment as opposed to going toward the root. Dan ga je bidden over alle gevolgen van het oordeel in plaats van terug te gaan naar de oorzaak van het probleem. Throughout the Old Testament. Door het hele Oude Testament. God says to Israel. Dan zegt God tegen Israël. I'll judge you for your sins. Ik zal je oordelen vanwege je zonden. And he says to the nations. En hij zegt tegen de volkeren. I'll judge you for how you touch the apple of my eye. Ik zal jullie oordelen vanwege hoe jullie mijn oogappel aangeraakt hebben. You divide my land, I'm bringing you into the valley of judgment. Als je mijn land gaat verdelen, dan breng ik jou naar het vallei van het oordeel. You call the mountains that I gave to the children of Israel occupied territories? Als jij de bergen van Israël, die ik aan Israël heb gegeven, bezette gebieden gaat noemen. That I consider blasphemy. Dat noem ik goddeloos. Ezekiel 35, check it out. Kijk maar in Ezekiel hoofdstuk 35. He says, because you are speaking against me. Want het is een godslastering. Het is spreken tegen God. God gave Pharaoh plenty of chances to let his people go. God heeft Farao veel kansen gegeven om zijn volk te laten gaan. He didn't. Maar hij deed het toch niet. So God took him out anyway. God heeft toen toch het volk Israël uitgebracht. God has given the nations plenty of chances to help with this end-time restoration of Israel. God heeft het volk heel veel kans gegeven om te helpen bij het herstel van Israël in de eindtijd. And all the nations can think about. En alle volken kunnen hier over dit thema nadenken. Is how we can stop the Jews from building homes on the territory God gave them 3000 years ago. En dan gaat men nadenken hoe we kunnen weerhouden dat Israël wordt weerhouden om huizen te bouwen op stukken land die ze al 3000 jaar geleden van God hebben gekregen. I expect nations to be politically correct. Ik verwacht natuurlijk van de volkeren dat ze politiek gezien correct handelen. But the church needs to be biblically correct. Maar de kerk moet bijbels correct handelen. And that means not being politically correct. En dat is niet hetzelfde als politiek gezien correct zijn. That means when you see someone like Rick Warren. Dat is dat als je iemand ziet zoals Rick Warren. Sign a letter saying Allah of the Quran is the same as the God of the Bible. Die een verklaring heeft ondertekend dat de Allah van de moslims hetzelfde is als de Bijbelse God van Israël. You recognize that that is a lie coming from the pulpit. Dan moet je erkennen dat het een leugen is die helaas van de kansel afkwam. That means when you're in your church. Dat is dat als je in de kerk. And your pastor says there's got to be a Palestinian state in the occupied territories. En als je voorganger gaat zeggen dat er een Palestijnse staat in de zogenaamde bezette gebieden moet zijn. I hope you can show in both the Old and the New Testament why that is sin. Dan hoop ik dat je zowel het Oude en het Nieuwe Testament kunt tonen waar je aantoont dat dat zonde is. I have nothing against the Palestinian ik state. Ik heb niets tegen een Palestijnse staat. Just not on the land God's given to the children of Israel for his glory. Maar niet op het land wat God heeft gegeven aan de kinderen van Israël voor zijn eer. The Dutch government wants to give the Palestinians a state? Als de Nederlandse regering de Palestijnen een staat wil geven. Friesland. Geef ze dan Friesland. I think you get problems. Barack Obama wants to do something. How about New Jersey? Barack Obama wil iets doen. Bied dan New Jersey aan. Why does it have to be on this small territory that God has given to us? Waarom moet het op het kleine gebied zijn dat God aan ons heeft gegeven? It's because the nations under the influence of Satan hate God. Dat komt omdat de volkeren vanwege de invloed van de vijand God haten. And they can't slap God in the face, so they try to kick his children. Ze kunnen God niet in zijn gezicht slaan, dus wat doen ze dan? Ze schoppen tegen zijn kinderen. Which means the Jewish people and the true church. En dat betekent het Joodse volk en de ware kerk. But what I would like to move this into. En waar ik dit naartoe wil brengen is. Is why Israel is become such an issue of battle in the church. Waarom is Israël zo'n voorwerp geworden van strijd in de kerken. Why is this end-time restoration of Israel looked down upon by so many believers? Waarom kijkt men zo neer, waarom kijken zoveel gelovigen neer op de eindtijds herstel van Israël? In the West. Vooral in het Westen. Singaporean Christians have no problem with the nation of Israel. De gelovigen in Singapore bijvoorbeeld hebben geen enkel probleem met het land Israël, met de natie van Israël. Arab believers tell us. De Arabische gelovigen zeggen ons. That the only reason they used to have a problem with Israel. Dat enige probleem toen zij dat zij enige probleem hadden met Israël. Is because Western missionaries taught them replacement theology. Was vanwege westerse zendelingen die hen de vervangingstheologie hadden bijgebracht. But you know the television cameras and the money is in the West. Maar je weet, de televisiecamera's en het geld komt uit het Westen. And that's where the problem comes from. En daar is waar het probleem vandaan komt. And it boils down to developing a theology that's not biblical. En het komt neer op het feit dat er een theologie geproduceerd is die niet bijbels is. Because in the real issue is how we view God himself. Want als het er echt op aankomt, gaat het om dat hoe wij God zelf zien. Replacement theology. De vervangingstheologie. Does everybody know what that is? Weet wat het is? Where God, where the church has said that God has replaced Israel with the church. Dat is de theorie dat God Israël door de kerk heeft vervangen. And is to Israel now belong all the curses, yet the church gets all the blessings. En zou het dan zo zijn dat op dit moment alle vervloekingen uit de Bijbel gaan dan naar Israël toe en moeten dan alle zegeningen naar de kerk gaan? And I thought the Jews knew how to make a deal. Ah, that's incredible. Ik dacht dat de Joden een mooi deeltje konden sluiten, maar hier kunnen wij er ook wel wat van bakken. It's gotten different names now. Het heeft verschillende namen nu. Fulfillment theology. De vervullingstheologie. We haven't replaced Israel, we fulfilled Israel. We hebben Israël niet verplaatst, maar de beloften zijn vervuld. It's all based on a non-biblical view of God. Maar het is allemaal gebaseerd op een niet-bijbelse visie van God. And actually, what it ends up with in its extreme. En uiteindelijk, in het extreme genomen, is preaching another Jesus and another gospel. Wordt er een andere Jezus gepredikt en een ander evangelie. Daar komt het op uit. Here's the first problem. Hier komt het eerste probleem. How do we view the Old Testament? Is it still the word of God for today? Hoe zien wij het Oude Testament? Is nog steeds Gods woord voor vandaag de dag? Do we see the Tanakh, the Old Testament, as Yeshua and the rest of the New Testament see it? Zien wij het Oude Testament op dezelfde, door dezelfde ogen waarmee Jezus het Oude Testament heeft geïnterpreteerd? 2 Timothy. 2 Timotheus. By the way, this is the foundational issue. Dit is een heel fundamentele kwestie. And many people in the church. En veel mensen in de kerk. Give lip service to the fact that yes, the Old Testament is still the word of God. Geven alleen met hun lippen belijden ze dat het Oude Testament nog steeds het woord van God is. But they really don't believe it. Maar echt geloven, nee, dat komt er niet van. It's still the word of God, but God gave us a greater word in the New Testament. Het is nog steeds het woord van God, maar het grotere woord van God vinden wij in het Nieuwe Testament. Now, what Christians are taught. Nou, wat christenen geleerd is. Is to interpret the Old Testament through the eyes of the New. Christen werd geleerd om het Oude Testament te interpreteren door de ogen van het Nieuwe Testament. Which is backwards. Dat is eigenlijk andersom gerekend. As a Jew, als een Jood, who believes in Yeshua, die gelooft in Yeshua, I interpret the New Testament through the eyes of the Old. Interpreteer ik het Nieuwe Testament door de ogen van het Oude Testament. And when I see something in the New Testament that may be different than the Old, I want to know why. En als ik iets in het Nieuwe Testament zie dat anders lijkt dan wat ik in het Oude Testament vind, dan wil ik gaan vaststellen, hoe komt dat? Oké, 2 Timothy. 2 Timotheus. Paul writing to his son, his disciple in the faith, Timothy. Paulus schrijft hier aan zijn zoon in het geloof, Timotheus. And he says in verse 14 and 15, would you read that please? Israël zegt in de versen 14 en 15, breng deze dingen, 2 Timotheus hoofdstuk 2, vers 14 en 15, breng deze dingen voortdurend in herinnering en bezweer hun ten overstaan van de Heere, dat ze geen woordenstrijd voeren die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hordes. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. From Holy Scriptures, we're trying to make it a while. Then, 2 Timothy, I'm sorry, 3. Okay. Ah. Ach, aha. You were trying to preach a different sermon. It was a good word, but I was thinking, where is he going to? Okay. 2 Timothy 3, ja. 14 and 15. Okay, 2 Timotheus 3, vers 14 en 15. Okay, 3, 1 hoofdstukje verder. Hier komt hij. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Jezus Christus. Amen. Of het geloof dat in Jezus Christus. Most of the church would not understand. Church would not understand that when Paul uses the term Holy Scriptures, the only scriptures he could possibly be talking about is the Old Testament. De meeste mensen in de kerk begrijpen niet dat als Paulus hier tegen Timotheus zegt heilige schriften, dan heeft hij het over het Oude Testament. Did Jesus ever read the New Testament? Want Jezus heeft dat nog nooit het Nieuwe Testament gelezen, of wel? When he preached, did he say, I want to quote from the letter of Paul? En als Jezus predikte, heeft hij gezegd, nou ga ik even citeren uit een brief van Paulus. Did Peter quote from John on the day of Pentecost? Heeft Petrus Johannes geciteerd op de dag van Pinksteren? Paul writing to the Romans, did he quote from the book of Revelation to prove his points? En als Paulus aan de Romeinen schrijft, gaat hij dan de Openbaring citeren om zijn punt te bewijzen? The only Bible the early believers had was the Old Testament. De enige Bijbel die de vroege gelovigen hadden was het Oude Testament. And they viewed everything that God gave them through revelation through the Word of God, the Old Testament. En alles wat ze ontvingen door openbaring keken ze door de ogen van het Oude Testament. Because Paul goes on by the Holy Spirit to say in verse 16. Want Paulus die gaat door in vers 16 en dan zegt hij heel de schrift. Hang on. I thought you were encouraging. No. All, I'm giving you a paraphrase. Ik ga hier een paraphrase geven. All of the Old Testament is God breathed. Hij zegt heel het Oude Testament, geparafraseerd, is door God geïnspireerd. That's what the Greek says. Dat is wat beademd door God. Dat is wat de Griek Inspiration zegt. Of God means God breathed. Inspiratie van God betekent beademd door God, door de As Geest. If God took the pen and wrote through the people who were writing the Old Alsof Testament. Alsof God door de mensen die het Oude Testament neerschreven, de pen beweegde. Okay, so here Paul sees so the Old Testament Paul, as the Holy Scriptures. Dat Paulus het Oude Testament ziet als heilige schrift. And they can make you wise unto salvation through faith in Messiah Yeshua. En het Oude Testament kan je al wijs maken in het geloof in Yeshua. Every time in the New Testament, iedere keer in het Nieuwe Testament, you see the word Scriptures. En je ziet daar het woord schrift staan. Recognize that historically it could only be the Old Testament they were talking about. Dan herken dan dat historisch gezien je alleen dan kunt spreken over de schriften van het Oude Testament. I believe the New Testament is God-breathed. Ik geloof absoluut dat het Nieuwe Testament door God geïnspireerd is, God beademd is. I believe my Bible begins from Genesis and goes all the way to Revelation. Ik geloof dat mijn Bijbel van Genesis begint en in einde Openbaring eindigt. I love the New Testament. Ik hou van het Nieuwe Testament. But I'm not a New Testament believer. Maar ik ben niet een Nieuw Testamentisch gelovige. I'm a Bible believer. Ik ben een Bijbelgelovige. Let me ask you a quick question. Ik wil u een snelle vraag stellen. What is the most important scripture? Wat is de belangrijkste schriftplaats? Without which the whole Bible falls apart. Zonder welke de hele Bijbel in elkaar zakt. Most Christians would immediately say John 3:16. En sommigen zeggen Johannes 3:16. Okay. Exactly. Genesis 1:1. In the beginning God created the heavens and the earth. Genesis 1:1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. What's been the attack? Wat is de aanval? In science against the Bible ever since the middle of the 1800s. In de hele wetenschap sinds het begin van de 19e eeuw. Against creation. Het gaat voortdurend tegen de schepping. Oh, we're all evolved. Wij zijn allemaal geëvolueerd. Don't you know that our ancestors were slimy mudballs? Onze voorouders waren eigenlijk maar slijmerige modderballen. Now I've met some people like that, but that's besides the point. Ja, sommige mensen zien er een beetje zo uit of doen zo, maar goed. Dat is niet dat buiten het punt waar ik het over heb. Don't turn to this because you'll know these scriptures. Yeshua says in Matthew 22:29. Yeshua zegt in Matthäus 22 vers 29. To the Sadducees. Hij zegt tegen de Sadduceërs. You are in error, not knowing the scriptures nor the power of God. Je zit er helemaal naast. Je kent de schrift niet, nog de kracht van God. And when Yeshua rose from the dead. En als Yeshua opstaat uit de doden. And he was walking along the road to Emmaus with his two disciples. En dan loopt hij op de weg naar Emmaus en samen met twee discipelen. And their eyes were blinded, they didn't know who he was. Hun ogen waren verduisterd en ze wisten niet wie hij was. What did he say? Wat zei hij toen? Hey, guys, what are you so depressed about? Here I am. Hey, jongens, waar ben je nou zo depressief? Hier ben ik. Come on, touch me. Feel me. Raak me aan. Voel me. Group hug. Laat me een groep hukje geven. No, he said, fools and slow of heart not to believe everything that was spoken in the Old Testament. Nee, hij zegt, dwazen en trage van hart dat jullie niets begrijpen wat in het Oude Testament geschreven staat. Is he saying that to some churches that are into replacement theology? Zegt hij dat ook niet een klein beetje tot de kerken die in vervangingstheologie zitten? That's the major problem. Dit is het voornaamste probleem. One of the next problems that I found. Een van de volgende problemen die ik vaststel. Has to do with how we present Israel. Heeft daarmee te maken hoe wij Israël presenteren. Those of us who see Israel. Degene die Israël wel zien zitten. Who have a revelation of Israel. Die een openbaring hebben over Israël. And all we can do is talk about Israel. En alleen maar over Israël kunnen praten. We become part of the problem. Soms worden we deelgenoot van het probleem. God is restoring Israel not for the Jewish people's sake, but for his holy namesake. God herstelt Israël niet voor de Joden, maar voor zijn heilige naam. It's all about Yeshua. Het is alles, het draait alles om Jezus. If we take our focus off of the lamb slain and place it on Israel, we are moving into deception. Als wij onze ogen afwenden van het lam dat voor ons geslacht is en al onze aandacht gaan op Israël, dan zijn wij misleid. I've had a number of pastors in Europe. Ik ken een heel wat voorgangers in Europa. Who have told me that they didn't want to have anything to do with Israel because they have Israel freaks in their congregation. Voorgangers die tegen mij zeggen, ik wil niks te doen hebben met Israël vanwege al die Israël freaks in de gemeente. They want to wave the Israeli flag. Die de voortdurend Israëlische vlaggetje zwaaien. They want to pray for Jerusalem all the time. En die de hele dag voor Jeruzalem willen bidden. And if the pastor didn't mention Israel once in his sermon, it was a bad sermon. En als de voorganger één keer eens niet het heeft gehad over Israël in zijn preek, dan was het een slechte preek. And I tell him that my concern is not with Israel, it's with God's will and his glory. En ik geef dat de antwoord en ik ben, het gaat mij niet zozeer om Israël, maar het gaat om Gods wil en zijn heerlijkheid. Isaiah 43:5-7 is a perfect example. Jesaja 43 vers 5 tot 7 zegt. Why don't you go ahead and turn to that? Okay. I was pastoring King of Kings Assembly in Jerusalem, one of the pastors on the staff for over 17 years. Ik was 17 jaar een van de voorgangers van de King of Kings gemeente in Jeruzalem. And it's wonderful to see Theo and Els Abenhuis, who were part of that congregation for a long time. En het is zo heerlijk om Theo en Els Abenhuis te zien, die al die jarenlang onze vrienden daar zijn geweest. And they were also deeply involved with the leadership of Ebenezer Emergency Fund. En zij waren ook heel sterk betrokken bij het Ebenezer noodfonds. Bringing the Jewish people home from exile. En zij hebben dus zoveel Joden gebracht uit al die landen naar het land terug. And I know them well enough to understand that they understand what I'm talking about. En ik ken ze goed genoeg dat zij begrijpen waar ik het over heb. God says in 5-7, fear not, for I am with you. I will bring your seed from the east and gather you from the west. I will say to the north, give up, to the south, keep not back. Bring my sons from far and my daughters from the ends of the earth. Stop right there. Okay. God zegt in Jesaja 43 van vers 5, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Van waar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen. En van waar zij ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden, geef. En tegen het zuiden, weerhoud niets. Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde der aarde. Why? Waarom? Because the poor Jews are scattered? Vanwege die arme Joden die overal verspreid zijn? No, it's even greater. Nee, het gaat om iets veel groters. He says, everyone that is called by my name, for I have created him for my glory, I have formed him, I have made him. Het gaat om een veel grotere zaak. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die ik tot mijn eer heb geschapen en die ik heb geformeerd. Die ik heb gemaakt. Verse 21, this people have I formed for myself, they shall show forth my praise. En in vers 21, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Why did God save you? Waarom heeft God jou gered? Do you think it's because you were so wonderful, was he couldn't live without you? Was dat omdat je zo geweldig was en dat God niet kon leven zonder jullie? If you think that you deserved to be saved, als jij denkt dat je het verdient om gered te worden, you need to come up and get saved. Dan moet je hier naar voren komen straks en je kun je worden gered. And if you think you were so wonderful, en als je denkt dat je zo fantastisch bent, ask your spouse. Vraag aan je echtgenoot. Not now. Later. Nee. Okay. Later dus. U hebt geluisterd naar de Bijbelstudie. Verzorgd door Chuck Cohen, Bijbelleraar uit Israël. With your presence. Sach Vayedadem ad bet Elokim Bekol rina Vetoda mon chogeg Tzama nafshi Le'elokim le'elchai Le'elchai Matai avo Ve'erae b'nei Elokim Matishtocha chinafshi Vatemi alai Ochili le'elokim דודנו ישועות פניו צמא נפשי לאלוקים לאל חי לאל חי מתי יבוא ואראה בני אלוקים אלוהי עליי נפשי תשתוכח על כן כוחה מארץ ירדן וחרמונים מהר מיצר צמא נפשי לאלוקים לאל חי לאל חי מתי יבוא ואראה נורחה כל משבחך וגליך עליי עברו צמא נפשי לאלוקים לאל חי לאל חי מתי יבוא ואראה יצא ואדוני חסדו ובלילה שירו אמי תפילה לאל חיי צמא נפשי לאלוקים לאל חי לאל חי מתי יבוא ואראה צלילה מה שכחת אני למה קודר אלך בלחץ בלחץ אויב בארץ אך בעצמותיי חרפו ניצורריי באומרם אליי כל היום איה אלוהיך מתישתוכה חי נפשי ומתמי עליי אוכי לי לאלוקים כי עוד עודנו ישועות פעניי ואלוהי צמא נפשי לאלוקים לאל חי לאל חי מתי יבוא ואראה בני אלוקים צמא נפשי לאלוקים לאל חי לאל חי מתי יבוא Among us, a tender shoot, a root from dry ground. In him, no beauty we found. Scorned and rejected by men. Despite he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our like a sheep before shearers is silent, as a lamb led to slaughter, he said not a word, a sign of grave with the wicked. No evil he'd done, no deceit was on his tongue. He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquity. Chastisement for our peace fell on him, and by his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. For our peace fell on him. radioisrael.nl. Het is nu 10:00.